pockets of the big fat preacher man. Oh, you got fat pockets. Oh, you got fat pockets. Yeah. Lay down, that's the time I wake up every day. Black shirt, clean shoes, and I'm ready for another day. I'm not selling my soul just to pay my way, and I keep that tax, then I owe it pay. Money's running out of my hands. Oh, it just ain't no fair. You only got what you give from this perfect world. Of the big fat preacher man. Oh, you got fat pockets. Yeah. Oh, you got fat pockets. Big fat preacher man. To gitarzysta Purple, Simon McBride, ze swojej nowej solowej płyty. Dwa nagrania. Najpierw I Gotta Move z repertuaru grupy The Kings, no a potem Fat Pockets, kompozycja własna, która dowodzi, że artysta z pewnością słuchał dużo nagrań Jimiego Hendrixa. Pod koniec marca Simon McBride zapowiada serię koncertów w Wielkiej Brytanii i w Europie z tym swoim własnym, niewielkim zespołem, no a grupa Deep Purple na razie nie ujawniła w tym roku żadnych planów koncertowych. Program trzeci, Dym na wodzie. Odpoczniemy nieco od tych gitarowych popisów przy głosie kanadyjskiej piosenkarki Jade Turner. Turner to kanadyjska piosenkarka ze sporym już dorobkiem, no ale w audycji Dym na wodzie pojawia się po raz pierwszy. Jej tegoroczna płyta nosi tytuł Breath. Jest taką propozycją gdzieś między rockiem, bluesem i muzyką country, no czyli Americana. Po prostu dwa nagrania jeszcze. Pierwsze będzie tytułowe, no i będzie to tytułowe westchnienie. Drown, I'm losing myself. I'm feeling it now. Things I'd never say out loud are sounding pretty loud right now. Ooh. I gotta find my way out now, slowly sinking down into that sound. Cut me to the core. That's where I learned how to keep my head down. But I'm not doing that anymore. Whatever the cost is, I'm gonna cut my losses. Get right back to being. Just dead weight. Feeling I'm not good enough, that sure is real tough. I don't like feeling this way. Looking at the big screen, but I don't see me. Yeah, something's got. Kanadyjka Jade Turner z płyty Brew. Głos dobrze ustawiony, czujący Amerykanę znakomicie. No a gitar także w tych nagraniach, jak Państwo słyszeli, nie brakuje. Powracamy do najnowszego koncertowego i studyjnego wydawnictwa grupy Rush. Będzie koncert. This is from the new album. It's called Something for Nothing. To nagranie z czterokompaktowego boksu płytowego Rush 50. No takie podsumowanie kariery całej kanadyjskiej grupy. Podobno pierwsza taka bogata antologia. Są nagrania studyjne, jest sporo nagrań koncertowych. Najlepiej oni się czuli oczywiście u siebie w Kanadzie i takich nagrań teraz słuchamy. To jest koncert z Toronto z roku 1976. Grupa Rush. Yeah. Zespół Rush na własnych śmieciach, czyli w Toronto. To był rok 1976. Myślę, że nagrania zachowały się znakomicie. Boks płytowy Rush 50. Olbrzymia muzyka, olbrzymia zawartość i z pewnością powróci jeszcze w audycji Dym na wodzie. A w dzisiejszym wydaniu jeszcze nagrania z polskiej półki. Zaczyna Bednarska. To Bednarska w nagraniu Dwa Księżyce. Muzyka, słowa i wykonanie wokalne Marcelina Bednarska. Mam jeszcze dla Państwa pytania zespołu Bibobit. Ile jest pytań? W tyle pytań przenikam. Ile pytań na językach? A ilu dotykam? Ilu tych, co nie widać, ich też nie słychać, nie. O to... tańcuj tam. Jakie dostrzec, jakie zadać, jak czytać, kiedy chaos nas wyje i umysł zatyka. Biję głową po pancernych szybach, gdybam, ciągle duszę i szarpię jak ryba. Nie widać, znów nic nie widać, znów nic nie widać, nie widać, nie widać, znów nic nie widać, znów nic nie widać, znów nic nie widać, nie widać, nie widać. Ile rzek, ile dróg, ile mostów, ile przekroczonych kosztów, gdzie jest postój, a niewiadomych kosztów, zakręt prosty i do snu. Słyszysz jakiś głos tu, coś podpowiedz, nie wiem, nie wiesz, to powiedz, nie my na co dzień. Mgłę podpowiedź, ja cały tam wchodzę. Ja wchodzę, wchodzę, wchodzę, wchodzę, wchodzę. Nie widać. Grupa Bibobit w nowiutkiej zupełnie piosence Pytania. Twórczość zespołowa, jeśli idzie o melodię, tekst wokalisty Daniela Moszczyńskiego. A na zakończenie dymu jeszcze zapowiadany nowy album grupy Oranżada, Salto. Ooh. Zespół Oranżada wydał niespodziewany i ciekawy album studyjny Salto, zawierający muzykę improwizowaną. Tak, to miała być tylko taka poważna próba, zabawa w studiu, no, a wyszło na tyle interesująco, że ukazała się z tego płyta Salto. Ostatnie nagranie albumu zakończy audycję. Ewelina Milik-Danielska, realizacja dźwiękowa, Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem, Dym na wodzie. Dziękujemy.